سلاو هیچ کس لێرە هەیە؟ ئەوە چێیە؟ ئەمن شێروانم جلگەکانم بۆ هێنایەوە زۆر سوپاس لە کاتێکی باش هاتی چونکە جلێکی زۆرمان هەیە کە پێویستی بە شوشتنەوە لەناو سەبەتەکەدایە زۆر باشە بەبیرم هاتەوە نامەیەکم پێیە لە کچەکەی بەڕێز هێرشەوە کە دەڵێ دەیەوێ قسەت لەگەڵدا بکات بەڕاستی سەیرە خۆ من کەمێک پێشێستا لە قوتابخانە لەگەڵ ئەبووم دەبێت چ کارێکی هەبێت تا بە منی بڵێت پێیام ناڵێم بەڵکو خوشکە گەورەکەی مەبەستت پەروینە بڵێ پێدەچێ شتێکی کتو پڕ هەبێت هەر ئێستا دەچم دانی چیە دەرێ ئەمڕۆ کار ناکەی نا ئامۆژگاریەکەی تۆ وەرگرتو لەسەر خۆ کار دەکەم من دڵنیام لە کۆتاییدا بەلەمێکی چاک و کتەوی لێ دەردەچێت بە هیوای ئەوەم خوات لەگەڵ خوات لەگەڵ بابا باشترین ڕێگا چیە بۆ نەرمکردنەوەی داهتالا تەماوەکانی بەلەمی لێ دروست بکەین بڵێ کوڕەکە منیش هەمان کێشەم توش بوو کاتی خۆی کە لە تەمەنی دانیدا بوو پێدەچێت ماسیگرەکە تەواو چاک بوو بێتەوە ڕاستە بۆیە ڕازی نیە لەناو قەفەزەکە بمینێتەوە زۆر حەزی لە هاتنە دەرەوەیە دەمەوێ هەر ئێستا ئازادی بکەم لەبەر سۆزم بووی بەڵام پێیام هەرگیز پێ ڕازی نییە باڵندەی ماسیگرە بۆ ناوچە گەرمەکان کۆچ دەکات بۆیە دەترسم ببێت ئەگەر لێرە بمێنێتەوە وازستانیش دێت منیش لەبەر ئەمە دڵتەنگم ئایا دەتوانی پێیام ڕازی بکەی کە وازی لێ بێنێ کۆچ بکات بێگومان بەڵام لەکوێیە وا لەسەربان دانیشتووە چونکە بە قسەی ئێمە ڕازی نییە سەبارەت بەم باڵندا لەسەربانە چێزاکەم خەمبارە گوێم لێ بگرە پێیام بەهۆی ئەوەی منی شاوڕی جیهاندارم هەیە بۆیە تەواو لە هەستت دەگەم تۆ لە هەستم دەگەی و داوام لێ دەکەی واز لە هاوڕێ بچکۆلانەکەم بێنم پێت دەڵێم چونکە ئەگەر من باڵندەی ماسیگرە بوومایە حەزم دەکرد بە ئازادی بە ئاسماندا بفریبام ئەگەر تۆ ڕاستکالش بوویتایە حەزت دەکرد لە دارستان بژیابای ئەیوانیە دانی بڵێ منیش پێم وایە تۆ درۆم لەگەڵ دەکەی من درۆ ناکەم بۆیە لە ئێستاوە خۆم بۆ ئەمە ئامادە دەکەم هێشتا زۆر گەورە نەبوو تابی بەمەوە بۆ دارستان پێیان باوەڕم پێبکە کاتێک گەورە بوو ببێت و دڵی پێی دەڵێم خوارد لەگەڵ من ئەمەم بەڕاستیە پێیام چونکە مافی خۆیەتی نابێ هەتا لەناو قەفەس بێت بەڕاست کەواتە پێویستە من چی بکەم پێیام من پێم وایە ڕای ماسیگرەکە لەم بارەیە وەربگری جا چۆن ڕای وەرگرم ئازادی بکە ئەگەر گەڕایە وڵات ئەوە بالات بێت ئەگەر نەشگەڕایەوە ئەوە هەڵبژارنی خۆیەتی من دڵنیام کە ماسیگرەکە دەگەڕێتەوە لام Uh-huh. دەکەی ئازادت بکەم؟ چی؟ بڕیارت دە ئازادی بکەی؟ بەڵێ، بێگومان وا دەکەم. ئەها، دەی باکرە. ئەگەر دەچێتە لای ڕووبارەکە، ئەوە باوکت دەتگەیەنێتە ئەوێ. کچەکەم، بڕۆ بە باوکت بڵێ. هەر ئێستا. زۆر باشە، کارەکە زوو کۆتایی پێدەنین بەرلۆی پێم ڕای بگۆڕێ. ئایا دەماگەێنی؟ سێ کاژمێرمەوەم هەیە پێشەوەی شەمەندەفەرەکەی تر بگاتە ئێرە. دانی، زۆر سوپاسەت دەکەم. شایانی نییە. دەبینم هیچ مازیگرێک لێرە نییە، مەگەر وانییە دانی؟ دانی، مازیگرەکە چی بەسەر دێت ئەگەر بەتەنیا لێرە بەجێی بهێڵین؟ لە ڕاستیدا نازانم. بابەی گیان، با ئەم ڕۆ بگەڕێینەوە و بەیانی بێینەوە. دەبێ ژمارەیەکی زۆری باڵندەی مازیگرە لێرە هەبن. دەگەڕێین تا دەیاندۆزینەوە. دەی پێیان با بڕۆین. ئەوە تا لێرەن. پێم نەگوتی لێرە دەیاندۆزینەوە؟ ئەوانە کەسی ڕاستەقینەی ئێوانن؟ بەڵێ، ڕاستە. پیرۆزە، دەتوانیت لەگەڵ هاوڕەکانت بچیت بۆ وڵاتە گەرمەکان. لە بەهاری داهاتوشدا بەیەک دەگەینەوە. بە هیوای گەشتێکی خۆش. پەیام، پێویستە پرسیار لە ماسیگرەکە بکەی، بزانی ڕای چییە. پەیمانم پێ بدە کە بێیتەوە لام. منی جێ هێشت و ڕۆی. چەکەم، پێویستە خۆشحاڵ بی بە خۆشحاڵی ئەو. ناوی خەم بخۆی کە کاتێک کارێکی باش ئەنجام دەدەین. ئەمڕۆ پەیام زۆر غەمبار بوو. من دەزانم ڕۆژێک دادێ منیش تووشی ئەم خەمە دێم کاتێک ڕاستکاڵ دەگەڕێنمەوە دارستان. ها حواله چی زور خوشم پیا دمه بد بینم کاتی کده گرهیوا داوا بوتي بلبكم جيب جراد وهوال اويام لا تماقاني بلوم دوزيا وبلداني زحمتها قد باورناكم ورا خد بينا ها او برميلا براستي سيرا لا تماقاني بلمك اماديا براستی بیره چی تاکا هر دلی بطایبتی بو بلم دروس کراوانیا هروها او دور داریکا که دتوانی برگی او بگریتو کاری لینکا دانی قسکت زور راستا ارام نم دزانی تو اوان دزیره چی زور سپاس بو متمانه براستی زور زیره چی لراستی دادانی او بیروکه هی بابم بو لگل هاوریکانی همان چیشان توش بو بکاتگ لطمانی ایمه دابون دبه زور سپاسی باکت بکم فرمو من کاکل زور سپاسد دکم پی زور سپاس نکه دانی اگر ده توی برمیل اکی ببا ایمه یک برمیل من هیا دکره با خود برمیلی تیر پیدا بکی زور باشا آرام، برمیلکه بخنه و گالیس که که دی بابروین، بابروین لچه بدوی برمیل داده گره؟ تم برمیلیک لما مخدر ورده گرم که برو بو مکانی خومی پیده فروشم برمیلی چیج لگوش فروشه که هیا که وات باب چی نلین؟ بشی پیویس لبرمیل کوده کموا چون که زوربه دوکان دارکان هاوره من دیالا با دست با کارا کب کین بگو من دست پیدا کین دانی جان بله چید دوی باشا من دموی ها تیگه ایشتم اوز بلانت دوی نه بلکو گرفت یگنیا ببر میلو داد دمی سپاس شتیوام یه نو که پیویستیم پینیا چون که اویده تویست براشکاوی ندگود بله تاوانی خون بو کرم دانی کمک تاوریم که ها ها او خواهد نیلو ماکسی ببا ها نرخه که چنده کرکم او دیاری و ببلاشا ها جدلی دانی سپاس گورم سپاسی نوی گلکم نه ام خوارد نبوتونیا بابتین شوینه که تریش بابتین ماما زور سپاسد دکم با او برمیلانا ها کورکم امن برپرسیار نابم اگه بلا مکن نقوم بو یک دو سه شیروان آگه داری خود با افرین کاری چی باشد کرد زور سپاس پیویست خلق هاوکاری یکتر بکن لبیرت نچه دعایی پیم بلی تا کراس با قرکت با بشوم باشا بله سیری خود بکا بیروکیشی جوانه واده زانم کارکت زور بو آسان دکت دانی که تیچی زوریشم بوده گرانه توا چند پرچت پیویسته بابا واب زانم چلو دو پرچه بشی بلمکه دکا زور باشه کواتی ارمتی دادم براست هم تیگل کارکانم لپیناو کوری خوشویستم دانی دواده خم سیر کن قطابیان، ما سیگره کن بید پول دارون کن تیگ با باشور کزده کن. جا او زویانه کده کونه سر ریگه کچ کردنی بالنده کن با باشور، تامو تیج ورده گرن، لسیر کردنی چنده ها زوری بالنده کنی کچری، لبهار دا با باکور، لپایزش دا با باشور. تو بلی نه سیگره که امنیش دکل آلانده بفره؟ باورم ویا. ما مستاش آلان، بالنده کن ده توانم به سلامتی بکنه باشور؟ بگو من. سرشتی امانه وایه به هسترینی بالندکانیان لسرطای روکه و دارون شوانش نیره به تمنکیان نخوه تا پاسوانی او ماسی گرانه بکن دل نیابه که به سلامتی دگنه دی اویش وکو من اعزایه بله اما راسته رنگ اویش وکو تو هر نوی شالاو بی هیوادارم که بمسوانه لراسکال زیانه بموه.